lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. To wtorek, 5 lutego. Minęła 8. Krystian Hanke, trzecia godzina audycji przed nami. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze wyniki kontroli ubojni poznamy pod koniec tygodnia. Od wczoraj w Polsce są unijni inspektorzy. Korupcja przy zamówieniach dla KGHM Polska Miedź CBA zatrzymało 4 osoby. Jest kilkumiesięczny poślizg przy drążeniu najdłuższego tunelu w Polsce. W piątek mają być znane wstępne wyniki kontroli, którą od wczoraj prowadzą w Polsce dwaj unijni urzędnicy. Kontrolę zarządziła Bruksela po skandalu z przerabianym mięsem chórych krów koło Ostrowi Mazowieckiej. Dziś miejscem kontroli inspektorów będą Siedlce, zapowiedział główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Udadzą się bądź do powiatowego inspektoratu weterynarii, bądź wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Siedlcach i wybiorą sobie zakład, w którym będzie przeprowadzony audyt. Audyt w Polsce dwaj inspektorzy Komisji Europejskiej rozpoczęli w głównym inspektoracie weterynarii. Kolejne miejsca kontroli nie są jeszcze znane, bo wybiorą je sami unijni urzędnicy, ale wiadomo, że będą to wojewódzkie oraz powiatowe inspektoraty weterynarii, a także zakłady ubojowe. Równolegle we wszystkich rzeźniach w kraju przeprowadzane są kontrole, w których biorą udział powiatowi lekarze weterynarii. Do tej pory udaremniono jedną próbę nielegalnego uboju bydła. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Podejrzane mięso z Polski trafiło do 13 krajów, m.in. do Czech i Słowenii. Słoweński nadzór weterynaryjny poinformował, że zatrzymał 1,5 tony mięsa na kebaby, które dotarło do tego kraju 16 stycznia. Całość mięsa zatrzymano, co oznacza, że nie trafiło ono do obrotu, powiedziała minister rolnictwa Słowenii. Do Czech około 300 kg mięsa wołowego z polskiej ubojni, w której zabijano chore krowy, restauracjom i konsumentom sprzedano 137 kg, poinformował rzecznik tamtejszego zarządu weterynaryjnego. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby podejrzewane o korupcję przy dostawach urządzeń dla KGHM Polska Miedź. Zatrzymani to 2 pracowników koncernu i 2 przedsiębiorców. Funkcjonariusze CBA przeszukują ich mieszkania i miejsca pracy. Śledztwo dotyczy przejmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dwaj pracownicy koncernu mieli brać od przedsiębiorców łapówki w zamian za preferowanie ich firm przy udzielaniu zamówień na dostawę urządzeń do kopalń. Łapówki miały wynosić od kilku do 65 tysięcy złotych. Zatrzymani mają zostać przewiezieni do prokuratury w Katowicach. Jutro mija termin zgłaszania kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Gdańska. Chętni do środy, do północy muszą zebrać i przedstawić 3000 podpisów mieszkańców miasta. Jeden z kandydatów na prezydenta stolicy Pomorza, Grzegorz Braun, złożył skargę do Państwowej Komisji Wyborczej. W jego ocenie komitet Aleksandry Dulkiewicz Wszystko dla Gdańska nie powinien zostać zarejestrowany, ponieważ w KRS-ie jest już stowarzyszenie o tej samej nazwie, a tego zabrania kodeks wyborczy. Jak mówi szef PKW Wojciech Hermeliński, komisja uchyliła i przekazała do ponownego rozpoznania postanowienie komisarza wyborczego w Gdańsku dotyczące utworzenia komitetu. Uznaliśmy, że należy ją uchylić, bo tutaj rzeczywiście skarżący mieli rację. Powoływaliśmy artykuł 95 ust. 3 kodeksu wyborczego, który nie pozwala na to, żeby nazwa komitetu wyborczego była identyczna z nazwą jakiejś organizacji, która jest w Polsce zarejestrowana. Rzeczywiście ta nazwa była identyczna z komitetem wyborczym wyborców Wszystko dla Gdańska. Przewodniczący Hermeliński zaznaczył, że zebrane do tej pory podpisy popierające kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz pozostają ważne. Przedterminowe wybory w Gdańsku odbędą się 3 marca. Zostały zarządzone po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza. Początek papieskiej mszy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi. Na stadionie jest około 45 tysięcy ludzi. Kolejne 100 tysięcy zebrało się poza stadionem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że papież przyjechał do tej części świata, gdzie jest tyle konfliktów na tle religijnym. Myślę, że Franciszek wystosuje stąd do świata przesłanie na rzecz pokoju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To pierwsza w historii wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. Po zakończeniu mszy Franciszek odleci do Rzymu. 4 miesiące opóźnienia przy drążeniu najdłuższego tunelu w Polsce to fragment przebudowywanej zakopianki w Poroninie. Wykonawca inwestycji, włoska firma Astaldi, prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne i nie płaci podwykonawcom. Faktury płaci bezpośrednio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po opóźnieniu w dostawie materiału drążenie tunelu miało ruszyć w tym tygodniu. Nie wiadomo jednak, czy uda się rozpocząć pracę, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Te kilkumiesięczne opóźnienia, które w tej chwili są, można będzie nadgonić, jeżeli firma zacznie pracować tak intensywnie, jak to robiła wcześniej. Według planów tunel ma być oddany do użytku na początku 2021 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. studiu już Jan Kałucki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan wie, redaktorze, ale dzisiaj urodziny ma ważny sportowiec. Cristiano Ronaldo. Dokładnie tak. A wie pan, które? To nie wiadomo. Nie, oficjalnie 34, ale jak się patrzy na jego wygląd, to trudno w to właśnie uwierzyć. Do tego zmierzam też. Bo ciągle wygląda na 33. A informacje sportowe z dziś wyglądają tak. Także nasi lekkoatleci powoli budzą się z zimowego snu. Ten sezon będzie wyjątkowo wymagający, bo na początku marca odbędą się halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow, a we wrześniu Mistrzostwa Świata na otwartym stadionie w Dausze. Wczoraj reprezentanci Polski po raz pierwszy pokazali się szerszej publiczności. Wystartowali w Łodzi na Orlen Cupie i trzeba przyznać, że egzamin zdali na piątkę. Konrad Bukowiecki wygrał konkurs w pchnięciu kulą, notując drugi najlepszy wynik w Europie w tym sezonie halowym. Polak osiągnął 20 metrów i 95 centymetrów. Bukowiecki już powoli myśli o mistrzostwach kontynentu. Po to trenuję, po to będę tam jechał, bronić tytułu i generalnie taki mam plan, żeby ten uśmiech na twarzy po konkursie też był. A jak będę zdrowy, to całą robotę sam zrobię, to nie ulega wątpliwości. Natomiast najgorsze są kontuzje dla każdego sportowca. Mnie na szczęście na razie omijają, więc jest dobrze. W konkursie tyczkarzy pierwsze miejsce zajęli ex aequo Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek. Obaj skoczyli po 5 metrów i 80 centymetrów. Dla obu jest to najlepszy wynik w tym sezonie. Trzecie miejsce zajął Robert Sobera. Wojciechowski był bardzo zadowolony ze swojego wyniku, choć jak sam mówił, początki wcale nie były łatwe. Generalnie jechałem z takim nastawieniem, bo ten sezon był dobrze rozpoczęty i to wszystko wskazywało na to, że będzie tylko lepiej, bo te skoki były takie na tych poprzednich meetingach takie w połowie. Także dzisiaj oddałem pierwsze skoki. Rozgrzewka była niepokojąca, ale może popa, taki zimny prysznic potrzebowałem przed konkursem, żeby te skoki były dobre, równe i skuteczne. Dodatkowo Ewa Swoboda wygrała bieg na 60 metrów, a Sylwester Bednarek zwyciężył w skoku wzwyż. Wczoraj też dowiedzieliśmy się, w której grupie znaleźli się polscy tenisiści w Pucharze Davisa i niestety biało-czerwoni zostali umieszczeni dopiero w grupie trzeciej. Co ciekawe, Polacy po tym jak wygrali z Rumunią awansowali, ale o wszystkim zadecydowała reforma rozgrywek, za którą stoi piłkarz FC Barcelony Gerard Piqué. Chodzi o to, że reprezentację przypisano do grup bazując jedynie na rankingu narodów, a tam Polacy są bardzo nisko. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce zremisował z Liverpoolem 1-1. W tabeli The Reds wciąż są na pierwszym miejscu, ale ich przewaga nad Manchesterem City stopniała jak marcowy śnieg. Ekipa Jurgena Kloppa ma tylko 3 punkty więcej od najgroźniejszego rywala w wyścigu o tytuł. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Zdaje się, że Juventus ze wspomnianym Cristiano Ronaldo też nie ma najlepszej pasy ostatnio i Puchar Włoch i Liga, no nie wyszły te mecze. Trzymamy kciuki za Wojtka Szczęsnego w bramce Juventusu, bo zdaje się, że z Parmą mecz to oglądał tylko. Jeśli chodzi o pogodę, zaś to zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, wysoko w górach możliwa szansa na słońce i to na pewno ucieszy narciarzy, którzy zapewne już gdzieś tam czekają albo w kolejce, albo na pierwsze zjazdy. Miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie dziś popada śnieg. Nad morzem śnieg będzie miał towarzystwo deszczu, a na Roztoczu i Podkarpaciu będzie padać marznąca mrzawka, która będzie powodować gołoleć i nie są to dobre wiadomości, zwłaszcza dla tych, którzy zamierzają dziś podróżować po tym rejonie Roztocze, Podkarpacie, przypominam. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem i w Suwałkach. Tak będzie w najcieplejszym momencie dnia. Dziś o poranku może być chłodniej, ale 0. Odnotują termometry w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej i Jeleniej Górze. Plus 1 za to w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie, Poznaniu i Łodzi. Koszalin, Warszawa, Rzeszów i Kraków tu 2 stopnie, a w Przemyślu stopni 3. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny i porywisty. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru wany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. No i

Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie aktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak bardzo prawdopodobne jest to, że prezydent Donald Trump będzie w Polsce na rocznicę, 80. rocznicę wybuchu I wojny światowej? Mamy potwierdzone informacje dotyczące obecności wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i sekretarza stanu w związku z konferencją bliskowschodnią i to są terminy lutowe i tutaj możemy mówić o potwierdzeniu i możemy mówić o oficjalnych informacjach. Przepraszam, koleżanka mówi chyba drugiej wojny. Czy ja powiedziałam pierwszej wojny? Oczywiście, że drugiej wojny. Usłyszałem drugiej, ale a, może... Pan usłyszał drugiej. No ale... dobrze, ale że gdyby ktoś pomyślał, że ja jestem jakaś kompletnie nieprzytomna, no to rzeczywiście przez moment byłam nieprzytomna. 1 września 1939 roku, 80 lat mija w tym tak, roku. Tak, oczywiście dobrze. Mamy świadomość i tutaj powiedziałem o tych wydarzeniach związanych z polityką międzynarodową lutowych, związanych z dużą konferencją, która będzie organizowana wiem, w Warszawie zaraz... przez MSZ. Natomiast jeżeli chodzi o 1 września, to oczywiście mamy świadomość tego, o czym pani redaktor przed chwilą powiedziała, że ta data niezwykle ważna co roku. W tym roku będzie to też jubileusz związany z 80-leciem wybuchu II wojny światowej i chcielibyśmy, żeby te uroczystości miały charakter odpowiedni do rangi tego wydarzenia. To przypominanie światu tego, że II wojna światowa rozpoczęła się od ataku na Westerplatte, od ataku na Wieluń, od ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę i to był początek II wojny światowej, jest niewątpliwie elementem także polskiej polityki historycznej, pamięci o II wojnie światowej i mamy ustalenia dotyczące współdziałania tutaj także z administracją prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Toczą się rozmowy rozmaite w formacie także międzynarodowym co do obecności gości. Pamiętamy zresztą z wcześniejszych lat i z wcześniejszych prezydentur także skalę obchodów, które były przy takich okrągłych rocznicach. Ale dzisiaj proszę, jest czy coś, dość wcześnie. Ale czy coś jest już na takim etapie, że można mieć nadzieję, można mówić o jakichś nazwiskach, czy to jest jeszcze za wcześnie? Pan prezydent wypowiadał się według mojej pamięci publicznie o ustaleniach z prezydentem Niemiec też i te informacje padały i padały też informacje związane z podkreśleniem wątku także ofiar cywilnych II wojny światowej, bestialstwa II wojny światowej i tego, jak Polska od początku stawiała opór na jeźdźce, ale jednocześnie... Panie ministrze, ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, trwają starania, trwają jakieś intensywne rozmowy? No, tak jak mówię, jest przedwcześnie, żeby opowiadać na temat już konkretów związanych z 1 września, ale mogę potwierdzić to, że oczywiście Kancelaria Prezydenta jest zaangażowana w to, żeby 1 września był w tym roku obchodzony w taki sposób, także z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, godny i odpowiedni. Czyli kończąc ten temat... Jest to prawdopodobne, czy nieprawdopodobne? To, jak będziemy mieli oficjalne komunikaty, będziemy o tym opinię publiczną informować. Teraz inna rocznica. Dzisiaj u prezydenta w przeddzień 30. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu debata oksfordzka z udziałem młodzieży. I taka teza będzie poddana pod dyskusję. Obrady Okrągłego Stołu były jedynym pokojowym sposobem obalenia komunizmu w Polsce. Głos zabierze prezydent. Będzie przeciw tej tezie? Czy będzie jej bronił? Młodzież będzie się wypowiadać w tej sprawie, dlatego że to jest format debaty oksfordzkiej, czyli jest teza, jest grupa popierających dane stanowisko, jest grupa oponentów danego stanowiska, jest publiczność, jest jury. To jest format mówców, młodych ludzi, którzy i mają wiedzę. I zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie strony przeciwnej. To jest bardzo ważne. Ja bym do tego podchodził zupełnie na poważnie, dlatego że ten format debat oksfordzkich bardzo często jest tak, że bardzo młodzi ludzie są w stanie nam pokazać, jak powinno się ze sobą komunikować, jak powinno się dyskutować, w jaki sposób argumentować. Bardzo często to są bardzo zdolni młodzi mówcy, niektórzy wypowiadają się w sposób kulturalny i rzeczowy, argumentując swoje stanowisko. To tak, jest... ale ja pytam, jakie jest zdanie prezydenta na temat Okrągłego Stołu dzisiaj po 30 latach? Jeśli dziś ma zabrać głos, no to musi coś powiedzieć. Jakoś się odnieść pan do tych wydarzeń. Myślę, będzie zachęcał do udziału w dyskusji. Ja bym też nie chciał przesądzać, odpowiadając na tezę tak, jak mają odpowiadać młodzi ludzie. Jeżeli pani rektor mnie pyta o mój pogląd czy ocenę tych wydarzeń. Ja dzisiaj widzę, że stanowisko też Polaków ewoluuje w tym zakresie, że coraz więcej osób, to ostatnio przeglądając prasę zwróciłem uwagę na taki artykuł, który wskazywał, że coraz większą rolę przywiązujemy też do wyborów w 1991 roku, wskazując, że to były w pełni pełne, demokratyczne wybory, także z wyborem panie ministrze, do Sejmu. Ale natomiast cały proces związany z okrągłym stołem, jakbym miał patrzeć po datach 89 roku, to powiedziałbym, dla mnie przełomowe są i wybory 4 czerwca i 12 września, powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, a zwłaszcza też i 31 grudnia, patrzę z tej perspektywy także prawno-konstytucyjnej, i dla mnie pewnym takim aktem nie tylko symbolicznym, ale rzeczywistym jest też nowelizacja wtedy konstytucji PRL-u i przywrócenie nazwy państwa i przywrócenie określonych panie ministrze, instytucji. Ale czy prezydent... To był proces taki dynamiczny, który następował, i my jesteśmy w 30-leciu odrodzonego Senatu. Czy prezydent ma w planach organizację innych niż dzisiejszych wydarzeń związanych z rocznicą Okrągłego Stołu i z rocznicą potem 4 czerwca? Oczywiście, że toczy się debata historyków, toczy się debata wśród młodzieży. Prezydent zwraca uwagę na te wydarzenia i myślę, że zwraca uwagę w sposób odpowiedni, organizując tego rodzaju debatę, informując o tym także w sferze opinii publicznej. Myślę, że to jest formuła bardzo dobra, żeby przypominać o wydarzeniach Okrągłego Stołu, a to, że mamy do czynienia z debatą oksfordzką młodych ludzi, wskazuje też na to, że są różne poglądy na temat tego, jakie konsekwencje pozytywne, negatywne były związane z obradami Okrągłego Stołu, a na pewno taką cezurą, jeżeli pyta pani rektor mnie o... Nie, ja pana, bardzo jestem ciekawa pana opinii, ale przed chwilą pytałam, czy prezydent ma w planach jakieś zaakcentowanie tej rocznicy, jakiś rodzaj obchodów. Niedawno, bo w grudniu premier mówił o wielkich rocznicach i o wspólnym świętowaniu z udziałem opozycji, zapraszał do tego. No tak, ale pytanie, czy jakby wielkie obchody związane z Okrągłym Stołem, no nikt chyba takich obchodów w Polsce nie organizuje, wielkich obchodów rocznicy Okrągłego Stołu, bo raczej mówimy ale o ja tym, że skończył się później... Ja mówię o wielkiej rocznicy, o której mówił premier Morawiecki, proszę sobie sprawdzić, ale... 12 grudnia. Natomiast ja pytam, czy 4 czerwca będzie jakaś uroczystość, nie wiem, jakieś seminarium? Panie rektor, wielkich rocznic w tym roku mamy w różnych formatach wiele, bo za chwilę mamy rocznicę 20. wstąpienia Polski do NATO w formacie międzynarodowym, także określona agenda związana z tą rocznicą. Mówiliśmy o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mamy oczywiście rocznicę także powstania warszawskiego w tym kontekście, także rocznicy, która będzie obchodzona. Mamy świadomość tych przemian wszystkich, które następowały w 89 roku, i tutaj te cezury są różne, bo dla niektórych taką cezurą niezwykle istotną dla samorządowców na pewno będą pierwsze wolne wybory, pierwsze w pełni wolne wybory, czyli wybory, które były w 90 roku do samorządu terytorialnego. Dla innych taką cezurą czasową będzie kwestia powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Dla innych jeszcze 91 rok pełni wybory wolne. Panie ministrze, bo powiedziałam, że jestem ciekawa pana zdania, więc teraz czekam. Ja bym postrzegał to jako pewien proces. To patrzyłbym oczywiście, że 4 czerwca w perspektywie wygranych przez opozycję wyborów, ogromnego sukcesu w wyborach do Senatu i z drugiej strony zwycięstwa, jeżeli chodzi o ten zakres, który był możliwy w ramach ustaleń okrągłostołowych. Później sukces, jakim był pierwszy niekomunistyczny rząd i przygotowanie tych przemian. Dla mnie też jako dla samorządowca niezwykle ważną rolę odgrywają właśnie te kwestie związane z powołaniem samorządu, z tą najbardziej udaną do tej pory chyba z reform, która polegała na tym, żeby w Polsce przywrócić samorząd terytorialny. Też za tę sferę w Kancelarii Prezydenta odpowiadam, zwracam na to uwagę, a te procesy dynamiczne są istotne. No, rozumiem, wiemy, że dynamiczne są też stole... myślenie o tym, czy będą obchody, czy nie, i nic nie jest przesądzone. Nie, ale ja bym powiedział, przy okazji określonych dat będziemy na nie zwracać uwagę i oczywiście debaty historyków, ekspertów. Pałac jest otwarty, w Belwederze spotkania z historią się odbywają. I dla opozycji też będzie otwarty? Myśmy przypominali nie tak dawno, bo dla mnie ogromną rocznicą, która może trochę przebrzmiała w taki sposób nie do końca w opinii publicznej wyraźnie, jest też kwestia wyborów do Sejmu Ustawodawczego w roku 1919. I tutaj wskazania tego, jakim wielkim sukcesem było w ramach odradzającej się II Rzeczypospolitej przeprowadzenie procesu wyborczego, przywrócenie w Polsce czy kwestia związana ze sprawnym działaniem państwa polskiego zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i pewnych przełomów, które wtedy następowały, i prawa wyborcze kobiet i tak dalej. To idźmy dalej. Czy Robert Biedroń wiosnę czyni? Jak ktoś w zimie ogłasza program polityczny na wiosnę, myśląc o jesieni, to pytanie, czy odniesie sukces. Tak bym to skomentował, bo trochę w tym jest oczywiście happeningu, trochę w tym jest potrzeby zainteresowania mediów swoją osobą, ale wiemy, że tym celem mają być wybory parlamentarne jesienne. No dobrze, ale zamierza coś na scenie politycznej, czy nie? Ta partia Wiosna. Myślę, że na pewno dzisiaj spędza sens powiek panu przewodniczącemu Grzegorzowi Schetynie, bo dzisiaj widzimy, że takie humoreski też prasa podaje, że mamy trzy koalicje w ramach opozycji. Z jednej strony mamy koalicję Platformy Obywatelskiej z zaproszonymi niektórymi politykami dawnymi obozu SLD-owskiego czy post-PZPR-owskiego. Mamy a dzisiejszy drugą, obóz władzy otwiera szampana? Drugą koalicję mamy gdzieś tam szorstką przyjaźń Nowoczesnej z Platformą Obywatelską, gdzie się to trochę rozchodzi, jakieś ruchy na lewicy i wreszcie pojawia się pan Robert Biedroń jako trzecia siła na lewicy obok SLD, obok partii Razem. Myślę, że to są działania tego rodzaju, które powodują pewne ruchy nie po tej stronie sceny politycznej, gdzie mamy do czynienia z elektoratem Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że Robert tam, Biedroń wyruszał w trasę po Polsce. Czy panu coś to przypomina? Czy panu to przypomina 9 lutego 2015 roku? Ja myślę, że my mamy taką też tendencję do przesady w pewnych porównaniach. Z całą sympatią dla pana Roberta Biedronia, myślę, że on dzisiaj to walczy... To ja porównałam. Myślę, że on walczy o to, żeby ewentualnie wejść do Parlamentu Europejskiego, żeby tam zafunkcjonować jako parlamentarzysta europejski, chociaż też mieliśmy sprzeczne wypowiedzi, bo pierwszy raz widziałem taką kampanię, która polegała na tym, że ktoś oświadcza, że wejdzie i być może zrezygnuje od razu z mandatu. Tak, ale pytam o to, że ten sam sposób, czyli spotkania z ludźmi gdzieś w terenie, konwencji, regionalne, objazd Polski. Czyli to, co robił prezydent i co jeszcze kończy w ciągu tej kadencji, te swoje spotkania. Pan prezydent jest konsekwentny w realizacji swoich wcześniejszych zapowiedzi i zgodnie z tym, o czym mówił, realizuje tego rodzaju program wizyt krajowych, który polega na odwiedzeniu każdego polskiego powiatu. I to jest ambitne zadanie. Zadanie w ogromnej większości już wykonane, ale jeszcze wykonywane. To są świetne jeszcze spotkania. Zostało tych powiatów? Według mojej pamięci około 20 kilku czy 30 to jest sfera aktywności też pana ministra Adama Kwiatkowskiego. On by miał tu wiedzę bardzo precyzyjną. Natomiast to jest tak, że w bardzo wielu polskich powiatach to jest pierwsza w historii wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To są świetne spotkania, świetne wizyty, które dają bezpośredni kontakt z wyborcami. I to jest rzecz, którą wykonujemy w sposób systemowy, bo pan prezydent uważa, że najważniejszy jest głos Polaków. Ten głos Polaków trzeba się wsłuchiwać. Zabiega o interes polskiej Polaków rodziny. I głos Polaków w sprawie Bliskiego Wschodu też się trzeba wsłuchiwać. I mam kilkadziesiąt sekund na pytanie. Jaka będzie rola prezydenta w czasie konferencji bliskowschodniej? Jakie będą jego spotkania dwustronne? Ta agenda się buduje. Wiemy, że mamy, tak jak zaczęliśmy na początku naszej rozmowy, mamy potwierdzone wizyty polityków najwyższego szczebla, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki. Mamy potwierdzoną wizytę premiera Izraela. Mamy także aktywności polsko-amerykańskie, czy w innych kontekstach także, które będą się kształtować. Natomiast głównym organizatorem konferencji jest MSZ. Tak, ale ja pytam, czy są zaplanowane jakieś dwustronne spotkanie pana prezydenta? Tak, klarują się, bo oczywiście wiemy, mając potwierdzenia ze strony uczestników, według mojej wiedzy jest około 40 państw, które potwierdziło zaangażowanie w konferencję, więc to jest duże wydarzenie na szczeblu konferencji ministerialnej, no ale wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych czy sekretarza stanu w administracji pana prezydenta Trumpa czy premiera Izraela, no to także są poważne konteksty rozmów bilateralnych i takie też będą miały miejsce. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Dzień dobry, wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować... maksymalnie 50 zł miesięcznie. I tyle kosztuje. W Orange dla firm jest to możliwe. 50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nieuwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8.30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyglewski. Nowy tydzień pracy. Pierwsze w tym miesiącu przesłuchanie zaplanowała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u. Posłowie będą zadawać pytania Jackowi Przypaśniakowi. To były dyrektor jednego z urzędów kontroli skarbowej. Kierował pracą inspektorów w Katowicach. Przed zespołem śledczym będzie zeznawać jako pierwszy reprezentant skarbówki. Dotychczas na pytania sejmowych śledczych odpowiadali członkowie rządu koalicyjnego PO-PSL, ówcześni sekretarze lub podsekretarze stanu, pracownicy departamentów w resorcie finansów czy kierownictwo służb specjalnych. Przesłuchanie Jacka Przypaśniaka rozpocznie się w południe. Ponad 100 tysięcy katolików z Półwyspu Arabskiego bierze udział w mszy celebrowanej przez papieża Franciszka. Stadion sportowy w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wypełniają wierni ze 100 krajów, przede wszystkim z Indii i Filipin. Mieszkająca od 18 lat w Emiratach zakonnica z Jordanii mówi, że wizyta papieża ma historyczne znaczenie dla muzułmanów i katolików. To jeszcze poprawi relacje między nami. Cały czas żyjemy w harmonii, miłości, pokoju i wzajemnym szacunku. Zaraz po mszy papież Franciszek zakończy historyczną pielgrzymkę i odleci do Rzymu. Śliska nawierzchnia, opady śniegu z deszczem i mrzawki oraz mgła. Przed utrudnieniami ostrzega kierowców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Lokalnie w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim jest ślisko. Opady śniegu z deszczem i deszczu występują w województwach podkarpackim, małopolskim i zachodniopomorskim, a mgła jest w opolskim, małopolskim i śląskim. Służby zapewniają, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracują na nich 333 pługopiaskarki. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Rząd zajmie się dziś prostą spółką akcyjną. Ma to być rozwiązanie dla młodych, innowacyjnych firm. Spółkę będzie można założyć w 24 godziny przez internet, mając złotówkę kapitału założycielskiego. Prosta spółka nie będzie musiała mieć rady nadzorczej, a uchwały będzie można podejmować na przykład przy pomocy wideokonferencji. Podobne rozwiązania działają w Czechach, Wielkiej Brytanii czy Francji, mówiła na antenie TVP Info minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Biorąc pod uwagę to, że Polacy nieczęsto zakładają spółki w ogóle. Ciągle jednoosobowa działalność gospodarcza jest tą najczęściej spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęcimy do tego, aby spółki zakładać, bo w spółkach też łatwiej pozyskuje się kapitał. Rząd zbierze się o 10:00. Dziś rozpoczyna się też dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski uważa, że poziom stóp procentowych się nie zmieni. Wzrost gospodarczy już nie przyspiesza, inflacja jest wciąż nisko, no więc nie ma na razie, nie przybyło argumentów, które by Radę wytrąciły z tego stanu oczekiwania. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Jest apel o wstrzymanie Nord Stream 2, apelują deputowani spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego. W przyjętym sprawozdaniu napisano, że gazociąg północny zwiększa zależność Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu, zagraża rynkowi wewnętrznemu i jest niezgodny z polityką energetyczną wspólnoty. Państwa wspierające projekt Nord Stream 2 wykazują się naiwnością w relacjach z Rosją i stawiają własny interes ponad europejską solidarność, powiedziała Polskiemu Radio koordynująca pracę nad dokumentem europosłanka Anna Fotyga. W tym raporcie to, co się udało, to ponowne i bardzo zdecydowane wskazanie, że kolejny etap budowy Nord Stream 2 powinien zostać wstrzymany.

don't you weep when I cut you. You don't bleed any anger. Goes up inside. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep? When I cut you, you don't bleed. Ale zabrzmiało pięknie, prawda? Skin i Skunk Anansie. Brazen to jest nasza piosenka dnia. No to teraz podkręcimy trochę tempo, dołożymy do pieca znów. Za 19 minut, godzina 9, to czas najwyższy. Muzyczny rozkład jazdy. By kupić bilety na koncert, Marcin Pośpiech ponownie w studiu. Zgadza się, będziemy mogli kupić bilety na koncert. Na koncert brytyjskiego muzyka Young Blooda, który pojawi się już niebawem u nas w kraju. Young to on jest, bo liczy zaledwie 20 wiosen. Jest też niezwykle zbuntowany i robi wszystko, tak przynajmniej wynika z jego wideoklipów, by pokazać, że jest bardzo niepokorny, bardzo nieuczesany, bardzo niegrzeczny i generalnie na nie. Brzydki, zły i szczery. Tak przed laty rapował o STR. Ale publiczność jest jak najbardziej na tak, bo teledysk do jego przeboju Loner obejrzało wiadomo gdzie prawie 2 miliony osób. Na żywo Young Blooda będzie można zobaczyć 5 listopada w stołecznej Proximie. Sprzedaż wejściówek rusza jutro. Sławę Young Bloodowi przyniosła piosenka Falling Skies, która trafiła na ścieżkę dźwiękową serialowej produkcji 13 powodów. I to najnowszy jego utwór, przebój Loner. Posłuchajmy przez chwilę. No tak, jak rzeczywiście blad. Jest trochę nieuczesany. Kosmyk mu tutaj opadł na brew. No, żelu nakładać jeszcze do końca może nie umie, Cristiano Ronaldo dzisiejszy bilet. Tak, trochę Cristiano Ronaldo, albo jeszcze Dylan z Beverly Hills 290. Coś takiego, 90-210. Tak, serial tak, tutaj redaktor sobie przypomniał, bardzo słusznie. Bardzo tak. Ładny pan, który chce być bardzo brzydki. No ale no, też tak można. Wspólną piosenkę z prekursorem polskiej muzyki elektronicznej, Markiem Bilińskim, nagrał duet Xanax. Utwór zatytułowany jest Duch, a w jednym z wywiadów pan Marek Biliński mówi o nim tak. Połączyliśmy bliskie nam dźwięki, by stworzyć zupełnie coś nowego. Duch to zderzenie muzyki elektronicznej trzech dekad. Nowatorska rzecz. A wygląda na to, że to jednorazowa współpraca Klaudii Szafrańskiej i Michała Wasilewskiego z Markiem Bilińskim, ale kto wie, może ta współpraca będzie trwała dalej. Tymczasem Duch w Trójce. Doskonale znam. Niedościgły duch goni mnie, za nami tylko kurz. To Xanax i Marek Biliński. Tymczasem utwór Lęk będzie promował najnowszą płytę producenta Pau Bitsa zatytułowaną Out. W tej właśnie piosence gościnnie zaśpiewała Ania Dąbrowska, a oprócz niej w powstanie albumu Out zaangażowali się m.in.

Niby nie trzeba, ale warto. To grupa R.E.M., oczywiście Radio Song w audycji porannej. O iglo dziś rozmawialiśmy, o tym jak zbudować, żeby wyglądało jak iglo, żeby czuć można było się w nim jak w iglo. I taki przyszedł krótki SMS. Również rodzice chorych dzieci zbudowali iglo na zasypanym śniegiem trawniku tuż obok budynku kliniki onkologicznej. Pozdrawiamy serdecznie bardzo. No to teraz ruszamy w podróż. Tu chyba zimy nie będzie, ale krajobrazy takie, zresztą pan Tomasz sam opowie. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski nadal tkwi w Mordorze, ale kto z nas nie tkwi? Znowu muszę zacząć od baśniowych klimatów, ale nie może być inaczej, skoro właśnie wróciłem z Mordoru, spod góry przeznaczenia. The ring must be destroyed. It was made in the fires of Mount Doom. Only there can it be unmade. Podążyłem zatem za głosem Elronda, ale wróciłem ze wszystkimi palcami. Ci, którzy znają trylogię Władca Pierścieni, wiedzą o czym mówię. Nic dziwnego, że Peter Jackson wybrał okolice Tongariro na filmowy Mordor. Górę przeznaczenia można wybierać spośród tutejszych wulkanów, co jeden to lepszy. Wszystkie od czasu do czasu dają o sobie znać. Skały, skały, skały, niesympatyczne, mroczne, wulkaniczne, wydobywające się spod ziemi dym. Skąpa roślinność. Mordor jak malowany. A przechodząc do obecnych czasów, była okazja zmierzyć się z jednym z najciekawszych na świecie trekkingów. Przez znawców zaliczanym do pierwszej dziesiątki najciekawszych jednodniowych trekkingów na świecie. The Tongariro Alpine Crossing. Ten jednodniowy szlak liczy sobie blisko 20 km i prowadzi przez aktywny wulkan. Mimo że piękny, może być też czasami niebezpieczny, o ile nie będziemy dobrze przygotowani. Ekstremalna pogoda, wspinaczka i dystans powodują, że ten szlak ma największą w Nowej Zelandii liczbę akcji poszukiwawczych, zagubionych bądź rannych turystów. Jest spora szansa, że dopadniecie ciężki deszcz, silny wiatr, śnieg i temperatura poniżej zera, nawet w środku lata. Najciekawiej robi się od diabelskich schodów, ale robi się też coraz trudniej i bardziej pod górę. Na początek 300 metrów w górę na odcinku 2 km. Ten prawie 20-kilometrowy szlak nie ma sobie równych w świecie. Niesamowite widoki i łatwość dostępu powodują o jego popularności. Faktycznie widoki są powalające. Najpierw na dolinę, z której się przyszło, a potem na kratery i przed siebie na szmaragdowe i niebieskie święte jeziora Maorysów. Każdy, kto dojdzie do końca szlaku, jest zadowolony. Zupełnie niewiarygodne. Wspaniałe, ale twoje stopy będą cię nienawidzić. Mówiła turystka, a inna, Zosia, Polka spotkana przy szlaku, potwierdzała to, co mówią inni. To był taki pierwszy dla mnie długi szlak i był na pewno wymagający, ale przygotowaliśmy się do niego bardzo dobrze, poczytaliśmy sobie wszystkie możliwe przewodniki, byliśmy przygotowani na wszystkie możliwe warunki pogodowe, zapasy jedzenia też były i bardzo fajny był to szlak. Naprawdę krajobraz jest bardzo różnorodny i każdy kilometr praktycznie wygląda inaczej, co również wpływa na to, że mimo, że to jest 19-kilometrowy szlak, to on się w ogóle nie nudzi, bo za każdym rogiem odkrywa się coś nowego i to jest bardzo motywujące. Tongariro Alpine Crossing znajduje się na każdej liście tego, co trzeba w Nowej Zelandii zobaczyć i zrobić. I zasadnie, bardzo zasadnie. I koniecznie weźcie ze sobą pierścień, by pozbyć się wszelkiego zła. Jak piękne jest Tongariro, proszę zobaczyć na Facebooku. Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tam to widać. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. I muzycznie też wspaniale. A może nie jak Hobbit, może taki nieco wyższy Hobbit. Tomek podróżuje sobie tam gdzieś na końcu świata. Sponsorem relacji jest Budimex. Tak, i kolejny odcinek już jutro. Proszę nasłuchiwać przed godziną 9:00. My się już żegnamy, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny wraz z Romą Leszczyńską, Agnieszką Łukasiewicz i Pauliną Kozion. Krystian Hanke mówi Państwu do usłyszenia do jutra o godzinie 6:00. No, a skoro Nowa Zelandia, to tak poszukujemy muzycznie, poszukujemy Bitsrunga oczywiście. You'd blown out my candle 'cause I cried so much then. I just pretend you only took a tiny little piece.